राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 28 जनवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, गीताजी का सिद्धांत है कि परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता ही नहीं। पहले कुछ था नहीं, अब कुछ है नहीं, अब होगा नहीं, और हो सकता नहीं। चलो सब परमात्मा ही है। गीता जी खास बात है, वासुदेव सर्वम। जब तक तुझी सत्ता दिखती है तो सर्वम वासुदेव, और तुझी सत्ता नहीं दिखे तो वासुदेव सर्व नहीं हुआ। वासुदेव परमात्मा खम वायु जगदेम गेम महेश ज्योतिषिंदुस्वाद्रमादेन शरीर समुद्रांश अहे शरीर परमात्मा यद किंच भूतम प्रमेदरण्य जो कुछ सब परमात्मा ही है। केवल दूसरा हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, परमात्मा ही। प्रणाम अन्य है ही नहीं, ऐसे प्रणाम करे सब परमात्मा है। सबसे बढ़िया चीज है वेदन हरिशो प्रीत कर हरिजन से कर हित हरि रीठे जग देत है हरिजन हरि ही देते हरि है यहाँ सब जगह मिले हरि होते तो सब जगह मिलेगा हरिजन कहीं जगह हो हरिजन कहीं होता है इस वास्ते सब भगवान है। हमारा समझ में आवे चाहे न आवे मन माने चाहे न माने स्वीकार हो न हो ठीक हो बैठी हो जो है परमात्मा। हमारे समझ में नहीं आवे तो भी परमात्मा है, समझ में आ जाए तो भी परमात्मा है, मान ले तो भी परमात्मा है, न मान ले परमात्मा है, परमात्मा तो है ही। हमारे दर्जा तो परमात्मा नहीं चलते तो परमात्मा है, परमात्मा तो है ही। हम मान ले तो आनंद हो जाएगा, नहीं मान ले दुख पाएंगे। ये दो बात है, सब भगवान मान ले तो आनंद नहीं माने तो दुख पाना पड़ेगा। परमात्मा है इसमें संदेह नहीं, हम स्वीकार कर रहे हैं इस बात एक बार सर हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान है। यद गंज भूतम प्रमेद अन्य यद गंज जो कुछ है सब परमात्मा। हरे शरीरम भगवान है सब ये भी जड़ चेतन सावर जंगम छोटा बड़ा अच्छा बंदा जो कुछ है परमात्मा सब एक है, सब एक निहाल जाओगे निहाल स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करना है वो तो है ही, स्वीकार करो तो है ना करो सभी है, नहीं स्वीकार करो तो दुख पाना पड़ेगा, स्वीकार करो तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। इस वास्ते ये बात है हमारे समझ नहीं आवे तो भी है परमात्मा, समझ में आवे तो भी है परमात्मा, हम जानते हैं तो है परमात्मा, नहीं जानते हैं तो है परमात्मा, परमात्मा है इसमें संदेह नहीं। कीर्तन करते हुए भी एक मैं आवाज करता हूँ साथ है भगवान की आवाज आती है, सब परमात्मा है, परमात्मा केवल परमात्मा, मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा एकदम एकदम ठीक बात है। एक परमात्मा के सिवा कुछ हुआ नहीं, हो सकता ही नहीं, है ही नहीं, हुआ नहीं, हो सकता। सबसे बढ़िया बात आखिर गीता का सिद्धांत केवल परमात्मा है, सृष्ट समुद्र नदियां तालाब समुद्र हरे शरीरम यदगंज भूतम ब्रह्मेद अन्य, ये बात पक्की है एकदम। वाह भाई वाह भाई वाह, हा भाई मन गए आप अकेले सब कुछ, अकेले सब नाना प्रकार के एक आप आई हो, आप आई हो, आप आई हो, आप पढ़ भी रहता है किसी दूर से आवा मैं पहचान लूंगा, मेरे माई के सामने भाग आया बड़ी खुशी आई, ओ पहला जी भगवान आ गया, पहला जी आरती देख गई, आरती करती जल्दी आरती करी चिंता लगा, पहला जी भगवान आ गया, पहला जी भगवान शंख को भूखा रखा मेरे मीनू खा जाएगा, छोड़ने वाला हो जाए खाएगा, मेरे भाई तो खुश हो गए आज प्रहलाद जी भगवान आ गया, प्रहलाद तो अपने कीर्तन करो उसमें भगवान है, बस भगवान है, एक ही बुद्धि एक भगवान है, वाह भगवान खम भाई अग्नि शरीर महिंस ज्योतिष सत्वानि दुष्मदुर्मादीन सत्से रुद्रांश हरे शरीरम, भगवान कर भगवान करते हैं।